อ้วนเนี่ยแกเป็นคนดีมีน้ำใจโอบอ้อมอารีปฏิบัติตัวดีมาตลอดทั้งชีวิตแกมีอาชีพล่องเรือขายฟืนไปแต่ละครั้งก็จะไปเป็นอาทิตย์แกเป็นคนขยันมากมีเมียชื่อยาแสมีลูก5คนผู้ชาย4ผู้หญิงคนเดียวยาแสเนี่ยแกเป็นคนขี้เหนียวรู้จักใช้ถ้าหากว่าแกได้แบงค์ใหม่ๆมานี่อย่าหวังเลยว่าแกจะเอาออกมาใช้ข้าวมื้อเย็นแกก็จะหุงพอดีคนละจานแกบอกกินแล้วก็นอนไม่ต้องกินมากอะจะอิ่มหรือไม่อิ่มก็แค่จานเดียวดื่มน้ำตามเยอะๆแล้วกันมื้อเช้านี่ย่าจะให้กินเต็มที่เพราะว่าทุกคนต้องตัดฟืนยกเว้นลูกสาวนี่แกรักมากให้เย็บปักถักร้อยอยู่บ้านถึงย่าแสจะขี้เหนียวแต่ด้วยความเหนียวของแกนี่ย่าก็มักจะทำกับข้าวรสชาติเข้มข้นทำมื้อหนึ่งก็สองอย่างนานๆจะมีสามอย่างมีปลาทอดหรือว่าไข่เจียวมาเสริมกับข้าวเข้มข้นก็จะไม่เปลืองเหยาะน้ำปลาเล็กน้อยก็อร่อยมากแล้วขนมที่ทำกินในบ้านก็มีปลากริมไข่เต่าขนมดอกสโนสาคูเปียกขนมกล้วยซะส่วนใหญ่นานๆจะได้กินขนมฝรั่งสักทีพวกเงาะมังคุดนี่จะได้กินก็ต่อเมื่อปู่ซื้อมาตอนขากลับจากขายฟืนปู่นันนี่เป็นเพื่อนรักของปู่อ้วนแกจะไปขายฟืนด้วยกันแจวท้ายคนหัวคนทั้งสองไม่เคยทะเลาะกันมีครั้งหนึ่งมีคนที่บางสีคดเขาสั่งฟืนให้มาส่งที่บ้านเป็นบ้านคนมอนทั้งสองเคยไปส่งฟืนแถวแถวบ้านทุ่งที่น้ำจืดซะเป็นส่วนใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะต้องล่องเรือมาทางน้ำเค็มบ้านแกก็อยู่ติดแม่น้ำท่าจีนแต่แกไม่ค่อยจะได้ขายแถวบ้านน่ะตกค่ำแกก็ยังแจวไม่ถึงบ้านคนที่เขาสั่งฟืนแจวเข้าคลองลัดเลาะพอพักกินข้าวยุงก็เริ่มมาแล้วนะแกก็ช่วยกันเอาไม้ไผ่ที่เตรียมมาปักสี่มุมเอากระดานวางบนกองฟืนกลางมุ้งผูกเชือกสี่มุมกับไม้ไผ่ที่ปักไว้หมอนคนละใบพอตกดึกปู่นันแกปวดท้องฉี่ก็ตื่นปรากฏว่ามุ้งแกลอยเท้งเต้งแกตกใจตะโกนว่าผีหลอกเพราะมุ้งมันลอยจากที่นอนสูงขึ้นไปเป็นศอกปู่อ้วนตื่นขึ้นมาเอ็งเอะอะอะไรวะกลางป่ากลางดงนี่ผีหลอกกูอะมุ้งมันลอยได้ไม่เห็นเหรอปู่อ้วนก็หัวเราะโอ้ไอ้นั้นเอ็งนี่เป็นลูกน้ำเค็มเสียเปล่าเอ็งยังไม่ชินอีกเหรอตอนนี้น้ำมันลงไอ้ตอนเรามาเนี่ยน้ำมันขึ้นตอนที่เราเอาไอ้ไม้ไผ่ไปปักไว้อะเขาก็ลืมไปว่าน้ำมันไม่นิ่งเหมือนกับคลองที่บ้านทุ่งปู่นันก็นึกขึ้นมาได้ก็นั่งหัวเราะเออข้าลืมไปเออเยี่ยวอดตดหายหมดแล้วก็เลยเอากากมะพร้าวเกษตรฟืนสุมไฟไล่ยุงสุมในเตาที่เตรียมมาแล้วแล้วก็นอนต่อรอจนสว่างรอน้ำขึ้นก็ไปส่งฟืนที่บ้านคนมอนแกก็ดำรงชีวิตอยู่แบบนั้นเรื่อยมาต่อมาปู่อ้วนเนี่ยป่วยหนักนั่งไม่ไหวหน้ามืดใจสั่นมันเหนื่อยลูกชายขับเรือเล็กพาปู่อ้วนไปโรงพยาบาลลูกสาวก็ไปด้วยหมอลงความเห็นว่าปู่อ้วนเป็นโรคหัวใจแล้วก็ความดันต้องนอนที่โรงพยาบาลหลายวันแต่ปู่อ้วนไม่อยากนอนแกห่วงบ้านห่วงย่าแสแล้วก็แกมีเงินจำนวนมากโขเลยซ่อนไว้ที่บ้านน่ะซ่อนไว้ใต้เตียงเป็นเงินส่วนหนึ่งที่แกแบ่งเก็บไว้เวลาไปขายฟืนแกให้ยาแสไม่หมดอ่ะแล้วก็มีเงินบางส่วนที่แกได้มาจากการเดินนายหน้าขายที่ดินปู่อ้วนนั้นมีหลานสาวที่เกิดจากลูกชายคนโตอยู่คนหนึ่งที่แกรักมากชื่อโบปู่อ้วนแกจะบอกความลับนี้ไว้กับหลานสาวคนนี้คนเดียวแล้วหลานสาวก็ไม่เคยบอกใครเพราะว่าปู่อ้วนสั่งไว้ว่าถ้าปู่ไม่ตายไม่ต้องบอกใครนะเดี๋ยวพวกอาอาที่มันยังไม่ได้แต่งงานมันรู้ว่าปู่มีเงินเยอะมันจะขี้เกียจขี้คร้านวันข้างหน้านี่จะไม่เหลืออยู่เหลือกินนั่นก็คือเหตุผลของปู่อ้วนที่ไม่ยอมบอกใครตอนนอนโรงพยาบาลแกกระสับกระส่ายขอกลับไปบ้านแต่หมอบอกกลับยังไม่ได้วันนั้นหลานสาวมาเฝ้าปู่อยู่เป็นเพื่อนอาผู้หญิงก็มาด้วย โบก็รู้ว่าปู่ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลก็นั่งกุมมือปู่อ้วนหลานน่ารักปู่มากขณะที่อาลงไปซื้อข้าวกินปู่อ้วนก็บอกกับโบว่าโบเอ้ยปู่อยากกลับบ้านเมื่อคืนปู่ได้ยินแต่เสียงเรือหางยาวนอนไม่หลับเรือมีที่ไหนล่ะปู่ตรงนี้มันห่างจากท่าเรือตั้งเยอะจะมีก็แต่เสียงรถนานๆก็จะมีสักคันหนึ่งปู่หูแว่วไปแล้วเออมันไม่ค่อยดีแล้วล่ะมั้งปู่ไม่อยากตายอยู่โรงพยาบาลมันเหมือนปู่จะตายยังไงไม่รู้อาผู้หญิงอาบน้ำเสร็จพยาบาลก็เดินมาดูน้ำเกลือปู่อ้วนก็ถามพยาบาลว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้านได้อีกเป็นอาทิตย์ละลุงแต่แล้วนางพยาบาลก็เดินไปปู่อ้วนก็หน้าซีดตกใจว่าต้องอยู่หลายวันนี่แกเอามือกำหน้าอกจากที่แกนั่งอยู่นี่แกหงายหลังลูกหลานร้องเรียกหมอให้ช่วยแต่ไม่ทันการปู่อ้วนแกหัวใจวายตายแล้วแกตายที่โรงพยาบาลจริงๆลูกหลานก็พากันเสียใจย่าแสนั้นเป็นลมแล้วเป็นลมอีกแต่ขนาดว่าแกขี้เหนียวเนี่ยแกยังเอาเงินที่สะสมไว้ให้จัดงานศพปู่อ้วนอย่างดีปู่นันเพื่อนรักก็ร้องไห้ต่อไปนี่ข้าคงจะเลิกล่องเรือแล้วละได้เวลารดน้ำศพผู้คนก็หลั่งไหลมาเสร็จแล้วสัปเหร่อก็มัดตราสังแล้วก็ช่วยกันนำร่างไร้วิญญาณใส่ลงคืนนั้นลูกชายก็พากันนอนเฝ้าศพพ่อคอยจุดธูปไม่ให้ขาดสวดเสร็จคืนแรกโบหลานสาวอยากจะนอนเฝ้าศพปู่แต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ให้นอนโบกลับบ้านหลังจากประมาณเที่ยงคืนก็นอนกับย่าแสโบฝันว่าปู่อ้วนร้องไห้บอกว่าปู่ยังไม่อยากตายพูดซ้ำโบก็ร้องไห้แล้วก็บอกปู่อ้วนว่าปู่ทำใจเถอะเขาฉีดยากันเน่าแล้วเขาเอาปู่ใส่ลวงแล้วร่างกายของปู่กลับมาไม่ได้แล้วเสร็จแล้วปู่ก็ค่อยๆหายลับไปโบนั้นสงสารปู่จับใจแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ย่าแสฟังส่วนที่วัดหมาก็หอนกันหวยหวนแต่ก็ยังดีที่มีเพื่อนบ้านมาเล่นไพ่เล่นไฮโลเป็นเพื่อนผีทิศสมก็เป็นญาติคนหนึ่งที่มาเป็นพ่อครัวแต่แกเป็นคนขี้ขลาดกลัวผีมากหมาหอนแกก็มานั่งเบียดกับลูกชายปู่อ้วนทิศสมก็บอกว่าคืนแรกไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกยังพอทนได้แต่ถ้าเป็นคืนที่3เนี่ยฉันคงจะต้องกลับไปนอนบ้านกับลูกกับเมียสักคืนนึงก่อนนะคืนที่3เนี่ยฉันกลัวแกว่าอย่างนั้นนะแกบอกว่าคนตายเนี่ยจะรู้ตัวตอนเข้าวันที่3หรือไม่ก็เป็นวันที่7พอถึงคืนที่3ทิศสมแกก็ช่วยเขาทำของเลี้ยงคนเสร็จก็ไม่รอพระสวดแล้วรีบขับเรือ2ตอนกลับบ้านศพของปู่อ้วนนั้นสวด5คืนตามกำหนดพอถึงคืนที่4โบก็มาช่วยหั่นผักในครัวคืนนี้จะเลี้ยงเกี๊ยวน้ำฟักทองแกงบวชหลายคนก็คุยกันว่าหมาหอนหนักมากมา3คืนแล้วพระสวดเสร็จก็หอนทิศสมก็บอกว่าคืนนี้สบายใจได้แล้วไม่มีอะไรแล้ววันที่4แล้วฮึยมมาทูตก็คงมาเอาวิญญาณปู่อ้วนไปแล้วคืนที่3เนี่ยแกรู้ตัวว่าตายแกก็คงมาหาลูกหลานแกจะอะไรอวรกับอีตอนรู้ตัวว่าตายนั่นแหละนั่นละคืนนี้เป็นคืนที่4แล้วผีไม่มาแล้วทิศสมแกพูดอย่างนั้นแล้วแกก็ปรุงต้มน้ำซุปอยู่ตอนนั้นประมาณสักทุ่มหนึ่งบางคนก็ช่วยกันพับแผ่นเกี๊ยวกับหมูสับบางคนก็หั่นผักส่วนขนมนั้นทำเสร็จแล้วอยู่ๆหมาก็หอนกันโหยหวนลมพัดตึงมาทางประตูโรงครัวไอ้หมาเจ้ากรรมก็ดันมาหอนรับอยู่หน้าประตูโรงครัวทันทีที่หมาหอนทุกคนก็จ้องไปที่ประตูทุกคนก็ต้องตกใจสุดขีดปรากฏว่าเงาดำของปู่อ้วนมายืนอมยิ้มเอามือไขว้หลังปู่อ้วนปรากฏกายให้ทุกคนเห็นว่าคืนที่4นี่ผีก็ยังอยู่นะทิศสมน่ะหมดแรงเลยนั่งลงปากคอสั่นเอ้ยใครว่าที่สั่งสอนกูว่าคืนที่4ผีไม่มากูตายแน่วันนี้ปู่จ๋าอย่ามาหลอกกันเลยขาฉันหมดแรงแล้วคนอื่นๆก็กลัวแต่มันก็หนีไปไหนไม่ได้หน้าต่างโรงครัวมันเป็นกรงเหล็กออกได้ทางเดียวคือประตูไอ้สม ป็นไงอ่ะปากดีนะมึงเขาเลยมาให้มึงเห็นน่ะคืนที่สี่ผีไม่มาโบเป็นคนเดียวที่ไม่กลัวแต่กลับดีใจที่เจอปู่รีบปลอบทุกคนบอกไม่ต้องกลัวนะปู่นะไม่ทำอะไรพวกเราหรอกแกแค่มาให้รู้ว่าจะคืนไหนแกก็อยู่ทำของต่อเถอะอาสมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวโบจะพาไปอยู่บนศาลาก่อนนะเดี๋ยวพระก็ลงแล้วแต่ก็น่าแปลกปู่อ้วนแกมาให้คนที่โรงครัวเห็นเท่านั้นน่ะคนอื่นที่เดินอยู่แถวงานศพในวัดนี่ไม่มีใครเห็นสักคนคนที่อยู่ในครัวก็รีบทำเกี๊ยวน้ำจนเสร็จไม่รอพระสวดเสร็จแล้วรีบตักใส่ชามใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟแล้วก็พากันขึ้นไปฟังพระสวดกันหมดปิดประตูโรงครัวไว้พวกแม่ครัวพ่อครัวก็บอกให้เด็กหนุ่มๆไปยกมาเลี้ยงคนตอนพระสวดเสร็จบรรดาแขกที่มาในงานคืนนั้นก็ได้กินเกี๊ยวน้ำที่น้ำเย็นชืดเจ้าบางคนก็ซุบซิบนินทานี่มันจะรีบทำกันตั้งแต่ตอนไหนว่าไอ้เกี๊ยวน้ำมันถึงได้เย็นสนิทขนาดนี้ทิศสมนั้นต้องให้เพื่อนขับเรือไปส่งบ้านแกมาอีกทีก็วันเผาหลังจากงานปู่อ้วนทำบุญ7วันเสร็จงานเรียบร้อยทุกอย่างโบก็บอกที่ซ่อนเงินปู่ให้พ่อแม่ย่าแสแล้วก็อาฟังทุกคนก็ไปแบ่งเท่าๆกันทุกวันนี้โบยังจำคืนที่ปู่มาให้เห็นได้ดีเออใครบอกคืนที่สี่ผีไม่มาวัวควายซึ่งเป็นสัตว์มีพระคุณต่อผู้คนอย่างล้นเหลือก่อนถูกเชือดมันถูกจูงเข้าโรงฆ่าแข้งขาทั้งสี่ข้างถูกผูกมัดตรึงกับหลักเสาแน่นตรงจมูกก็ถูกรั้งจนหน้าแหงขึ้นฟ้าขณะที่มันดิ้นคลุกคลักเพชฌฆาตก็ขึ้นขี่หลังแล้วเสียบมีดปลายแหลมเข้าสะบักไหล่ซ้ายตัดเส้นเลือดใหญ่อีกคนก็ตรงเข้าใช้มีดตัดเอ็นน่องขาหลังทั้งสองข้างมันก็ล้มฟุบคาพันธนาการจากนั้นงานใหญ่ก็เริ่มขึ้นมีการชำแหละควักตับไตไส้พุงออกกองเป็นสัดส่วนตัดข้อแข้งสองขาหน้าสองขาหลังโยนลงตะกร้ากลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งนี่คืออาชีพของคนหากินกับเลือดเนื้อโกคอนเนี่ยกับทิศเคนสองพ่อค้าดังในตลาดบ้านสันทรายอำเภอแม่จันเป็นคู่แข่งชิงดีชิงเด่นต่างทุ่มทุนซื้อวัวควายตุนไว้จนล้นคอกออกมาเต็มลานบ้านวันหนึ่งควายถึกหนอกเต็มคอของโกคอนแตกตื่นวิ่งตะเลิดหนีออกไปจากคอกโกคอนก็เดือดร้อนหนักชวนลูกสมุนออกไล่ล่าหลายวันไปเจอหลักฐานส่วนหัวอยู่ในโรงเชือดของทิศเคนซากเขาสองข้างยาวงองงเห็นชัดเจนแล้วก็จำได้แม่นยำตรงปลายเขาที่ทำเครื่องหมายไว้โกคอนก็ชี้ตรงซากหัวไอ้ทิศเคนข้าจำได้ว่านี่ควายของข้าชัดทิศเคนไม่น่าทำกันอย่างนี้เลยเรามันคนอาชีพเดียวกันแท้ๆทำได้ยังไงโอ้ยควายก็เหมือนควายเขาก็เหมือนเขาโกไม่น่ามาทึกทักว่าเป็นซากควายของโกนี่มาปรักปรำกันชัดๆนะข้าไม่ยอมนะทำไมกูจะจำไม่ได้ไอ้ถึกตัวนี้มันอ้วนใหญ่กว่าเพื่อนเขาวางคิวแล้วว่าจะฆ่ามันวันออกพรรษานี่แหละเสร็จแล้วกูคอนก็เรียกนักข่าวมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานโดยที่ทิศเคนไม่รู้เรื่องโอคอนประกาศห้ามเคลื่อนย้ายกะโหลกควายตัวนี้เด็ดขาดขอให้มันอยู่ที่เดิมตรงนี้ส่วนทิศเคนก็เหลี่ยมจัดไม่แพ้กันอาศัยว่ามีญาติใกล้ชิดฝ่ายภรรยาเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็เลยชิงไปแจ้งความเอาเรื่องกับคู่แข่งร้อยตำรวจเอกเงินเจ้าของคดีมาถึงที่เกิดเหตุเห็นเขาควายอยู่ทนโทษตราช่างหลังบัลลังก็เริ่มเอ็นเอียงเข้าหาฝ่ายญาติพี่น้องลืมดาวบนบ่าไหลว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กระซิบสั่งให้ทิศเคนทำลายหลักฐานด้วยการทุบเขาทิ้งไปเสียข้างหนึ่งแค่นี้ฝ่ายตรงกันข้ามก็เสียขวัญแล้วทางโกคอนเมื่อมาเห็นหลักฐานหายไปข้างหนึ่งก็รู้ทันทีว่าเป็นแผนอันชั่วร้ายของร้อยตำรวจเอกเงินญาติผู้น้องของภรรยาทิศเคนสำนวนการสอบสวนต่างๆก็คงจะพลิ้วไปตามปลายปากกาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อย่างไรก็ตามโกคอนก็มั่นใจในภาพถ่ายที่ออกตีพิมพ์หราบนหน้าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานมัดตัวคู่กรณีพร้อมกับขอภาพถ่ายสดจากกล้องนักข่าวไว้อีกหลายชุดมั่นใจว่าจะชนะคู่กรณีได้ข้าที่โกคอนเคยบวชเรียนมาหลายพรรษาน้อมเอาธรรมะของพระพุทธองค์นำมาปฏิบัติในยามที่หัวใจลุกเป็นไฟก็ทำให้ทิศเคนลดทิฐิลงได้บ้างง่ายๆเลยแค่อ้างว่าลูกน้องฆ่าควายผิดตัวโดยยินยอมชดใช้ให้ตามราคาควาย 1,500 บาทเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนเทียบกับเงินสมัยนี้ก็ตีราคาก็ตกประมาณ 4-5 หมื่นบาทโกคอนนั้นเป็นคนฉลาดมีความละเอียดอ่อนเคยเรียกตัวมือเชือดของทิศเคนมาตะล่อมถามจนทราบความจริงว่าควายของตัวเองหลงฝูงมาติดตัวเมียของทิศเคนจริงทิศเคนได้สั่งให้มือเชือดจัดการเป็นความลับเร่งด่วนผ่านมาหลายวันจนกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วเหลือแต่ซากเขาดังกล่าวมาในเมื่อเหตุผลของโกคอนมีน้ำหนักมากกว่าทิศเคนก็ยินยอมที่จะตัดปัญหาชดใช้ค่าเสียหายให้มันจบๆไปเพราะว่าเบื่อค้าความนะขึ้นโรงขึ้นศาลใช่ว่าจะจบในวันๆต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องตามศาลนัดเรื่องราวที่สับสนมาแต่ต้นก็เริ่มคลี่คลายปมไปในทางที่ดีลูกผู้ชายก็สัมผัสมือกันอย่างมั่นเหมาะมาตั้งวงกงเล่ากันจนค่อนรุ่งตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องราวของควายถึกกลับบานปลายพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อปากของฝ่ายหญิงยาวกว่าปากกานางลำพองเมียตัวแสบของทิศเคนประกาศกล้าวไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ทิศเคนรับปากแล้วโผล่ทนาไปทั่วหมู่บ้านว่าตัวเองไม่ได้ทำไม่มีความผิดเรื่องอะไรไปเสียทีคนอื่นง่ายได้ถ้าไม่เชื่อกูจะต้องอยากขาดเลิกเป็นผัวเมียกันทันทีทิศเคนนะตกเป็นทาสเมียมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทิศเคนก็จำเป็นต้องหงอคอหดตามลมปากเมียเอาสู้เป็นสู้ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกนรกอยู่ในใจขอสู้กันถึงชั้นศาลสู้กันถึงฎีกาโกคอนเนี่ยเป็นคนนิ่งหนักแน่นเมื่อฝ่ายหนึ่งท้ารบก็ขอรบด้วยรอยยิ้มไม่หวั่นไหวต่อคำขู่อันเป็นลมปากของนางลำพองใครก็รู้ว่าหญิงหลายวัดหลายโบสถ์คนนี้แม้แต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลยังไม่อยากจะรับสังฆทานด้วยซ้ำเข้าวัดไหนก็ตำหนิพระประธานวัดนั้นใครอยากจะร่วมสังฆกรรมด้วยแต่อย่างไรก็ตามโกคอนแม้จะเห็นรูปคดีมีแต้มเหนือกว่าก็ไม่ได้ประมาทพลาดพลั้งก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมกับนายตำรวจสารวัตรใหญ่ขอเปลี่ยนตัวร้อยตำรวจเอกเงินเจ้าของคดีที่มีเงื่อนงำร้องขอให้นายตำรวจคนใหม่เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนโดยเชิญตัวนายเบิ้มมือเชือดของทิศเคนมาสอบปากคำเมื่อเห็นว่าคำให้การของนายเบิ้มเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็เลยถูกกันตัวไว้เป็นพยานปากเอกเมื่อเรื่องทะลุเข้าบ้องหูของนางลำพองบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ว่าจะจบกันบนโรงพักเท่านั้นงานนี้แพ้ไม่ได้เด็ดขาดอำนาจมีอยู่ในมือก็คือเงินเป็นตัวชี้วัดนางลำพองวิ่งถึงตัวจังหวัดเชียงรายว่าจ้างทนายความชั้นหนึ่งมีชื่อเสียงระดับส.ส.ดังในสมัยนั้นการต่อสู้กันชั้นศาลนางลำพองต้องเสียค่ากินค่ายานพาหนะค่าทนายจิปาถะสู้กันหลายนัดเรื่อยมาจนแทบไม่มีเงินเหลือซื้อบัวควายมาชำแหละก็จำเป็นต้องยกที่ดินที่มีอยู่เกือบ50ไร่ทยอยเซ็นโอนให้ทนายคราวหนึ่ง10ไร่20ไร่ยิ่งใกล้ปิดคดีทนายก็ยิ่งทวีเกมรุกให้ความหวังชนะเด็ดขาดชนะแน่สร้างขวัญกำลังใจให้นางลำพองซึ่งกำลังบ้าบิ่นยังไงก็แพ้ไม่ได้มีหนทางใดที่จะบี้คู่กรณีให้หงายหลังได้นางเป็นเทกระเป๋าไม่อันก่อนจะสู้กันถึงชั้นศาลนั้นทั้งสองฝ่ายกล้าสาบานต่อพระเจ้านั่งดินองค์ศักดิ์สิทธิ์ว่าใครผิดขอให้พลันวินาศจิบหายหรือว่าตายก่อนเวลาอันสมควรก่อนจะเบิกความต้องยืนอยู่บนโพเดียมกล่าวคำสาบานต่อหน้าหัวหน้าผู้พิพากษาว่าข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระเจ้าตนหลวงพ่อขุนงำเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้าเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยก็ขอให้มีอันเป็นไปและมีความวิบัติทั้งปวงถ้าข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อศาลก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญทิศเคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอสู้คดีในชั้นต้นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดข้อหาลักทรัพย์ซ่อนเร้นแล้วก็ทำลายหลักฐานทิศเคนขอประกันตัวออกมายื่นอุทธรณ์อยู่ได้ไม่นานก็ล้มป่วย แต่นางลำพองไม่ยอมเชื่อว่าป่วยเนื่องมาจากคำสาบานไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายใครจะหนีพ้นเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมชาติก็เที่ยวโผนธนาไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนก็พูดกันว่าคนเราจะล้มป่วยยามใดก็ตามเกิดมาล้มป่วยเอาตอนกินน้ำสาบานนี่สิย่อมตกเป็นขี้ข้าชาวบ้านเขาอยู่วันยังค่ำถ้ายอมชดใช้ซะแต่ทีแรกเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วนี่แหละนะปากคนแสหาเรื่องเข้าตัวครอบครัวเดือดร้อนอับอายขายหน้าทิดเคนถึงกับตรอมใจตายในเวลาไม่นานนักเกิดมีเรื่องถกเถียงเรื่องถือเรื่องถือยามเผาผีวันไหนดีตามมา8ค่ำบ่ดีต้มเหล้า9ค่ำบ่ดีเสียผีวันอังคารเผาผีบ่ดีวันอังคารในชาวบ้านคัดค้านถือว่าเป็นวันแรงเป็นวันคึดชาวบ้านกลัวกันนักหนาไอ้คึดตัวนี้คนทางเหนือเขาแปลว่าอาเพศคือเกิดเหตุผิดปกติอาจจะมีเหตุเป็นไปต่างๆนานาแต่ว่าเจ้าภาพคือนางลำพองไม่ยอมเชื่อใครทั้งนั้นต้องเผาทิดเคนให้ได้ยังไงก็ต้องเผาวันอังคารนี่แหละโดยอ้างว่าเก็บไว้นานเน่าเหม็นเปล่าๆสิ้นเปลืองเงินทองอีกหลายเท่าตัวเมื่อเจ้าภาพในยืนยันอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าขัดคอขัดใจประกอบกับยุคสมัยนั้นยังไม่มียาฉีดกันเน่าเหม็นก็ตกอยู่ในภาวะจำยอมอ้าววันอังคารก็วันอังคารดูสิว่าคำว่าวันอังคารไม่ดีเผาผีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังชาปนกิจศพทิดเคนเป็นเท่าฐานควันลอยออกมาจากปล่องเมนพระก็สวดส่งวิญญาณเสร็จชาวบ้านก็ต่างทยอยเดินทางกลับพลันก็ได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนเป็นเสียงผู้หญิงดังก้องมาจากบนบ้านหลังสูงตะโกนบอกชาวบ้านที่แตกตื่นวิ่งมาตามเสียงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงนั้นบอกว่าลุงนูนดิ้นตายท่ามกลางการตกตะลึงต่อผู้พบเห็นเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนอยู่ดีๆก็มาตายซะอย่างนั้นเก็บศพนายธรรมนูนหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันง่ายๆว่าลุงนูนนั่นสวดอภิธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็นำไปเผาที่ป่าช้ากลับเข้าบ้านยังไม่ทันนั่งคลายร้อนก็มีคนตะโกนโบกเวกไอ้นบตายอีกคนแล้วอ้าวตายอีกคนแล้วเหรอหมาก็ตายอีกตายช่างมันเถอะหมาน่ะช่างได้ยังไงหมาตัวนี้มันเป็นคนชื่ออีหมาอีหมามันตายศพแล้วศพเล่านับได้ 8-9 ศพในหมู่บ้านเดียวกันภายในเดือนเดียวตายเหมือนถูกฟ้าผ่ายังกับผีหาลงกินเมืองชาวบ้านล้มตายเป็นเบื่ออย่างนี้ถือว่าเกิดอาเพศนะเกิดเหตุผิดปกติแล้วบอกแล้วเตือนแล้วว่ามันคึดเห็นไหมที่คนเก่าคนแก่เขาถือกันนักถือกันหนาวันอังคารบ่ดีเผาผีไม่เชื่ออย่าลบลู่พ่อน้อยอดีตผู้ใหญ่บ้านซ้ำเติมเขาให้อีกชาวบ้านแทบไม่มีเวลาทำมาหากินมัวแต่ไปงานศพไม่จบสิ้นมันเป็นภาวะจำยอมที่ต้องช่วยกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีจะละทิ้งปล่อยให้เน่าเหม็นย่อมเป็นไปไม่ได้คนเรามีวัฒนธรรมมีสติปัญญาและมีความรู้สึกอันดีงามต่อกันก็ต้องสานต่อสืบต่อสิ่งดีงามนั้นไว้แล้วในเมื่อเกิดเหตุอาเพศอย่างนี้จะมีวิธีใดจะแก้ไขปัดเป่าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนิมนต์พระมาสวดถอนทั้งสี่มุมบ้านดีอาจารย์หนานแก้วแกบอกขึ้นในงานศพเย็นนั้นชาวบ้านก็ร่วมมือร่วมใจกันแต่งดาข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนนิมนต์พระมาสวดดังกระหึ่มไปทั่วมุมบ้านอาเพศเหตุร้ายถึงได้สางซาลงแต่ยังไงนางลำพองก็ยังเดินหน้าเชิดขึ้นฟ้าข้าไม่เชื่อใครทั้งนั้นเนี่ยกลับเข้าบ้านหนีเข้ากระท่อมที่ปลูกในที่ดิน50ตารางวาคือสู้คดีจนเหลือแต่ที่ดินแค่นั้นแหละแถมเป็นที่ดินตาบอดหรือว่าทางตันอยู่สุดซอยรถราไม่สามารถเข้าออกสะดวกที่ว่ากันว่าอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายจะมีเงินมีทองก็ช่วงที่เลือดยังแดงฉานเท่านั้นเลือดแห้งเมื่อไหร่หน้าก็แห้งเมื่อนั้นตัวอย่างมีให้เห็นรายไหนรายนั้นแต่ถ้าผู้ใดยึดอาชีพนี้อยู่ไม่รู้จะเวียนหาอาชีพอื่นมารองรับก็จงหมั่นทำบุญทำทานเป็นการแก้กรรมไปในตัวกรรมนั้นจะได้ทุเลาเบาบางลงมีคนบอกว่าอาชีพที่พวกเขาถนัดหรือว่าต่อยอดมาจากบรรพบุรุษนั้นไม่ใช่คนใจบาปหยาบช้าหากมันเป็นไฟบังคับมันบีบให้ต้องทำอันนี้เลิกได้ยากความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดใครเล่าอยากจะอยู่อย่างอดอยากหิวโหยหนีไปเป็นขอทานในเสื่อมเสียศักดิ์ศรี แต่อย่างไรเสียก็ไม่ได้สนับสนุนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ดีเพราะสัตว์มันก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับคนเราทางที่ประเสริฐที่สุดก็คือทำบุญทำทานด้วยความบริสุทธิ์ครับเจ้ากรรมนายเวรรออยู่พร้อมที่จะให้อภัยกับทุกคนที่รู้สึกสำนึกได้ว่าตัวเองได้ถลำลึกทำบาปลงไปมากแล้วครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาจารย์พานุครับครูโรงเรียนมัธยมอายุ52แล้วแต่ว่ายังเป็นโสดกะว่ากระเดียดจะชอบผู้ชายก็ไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจีบผู้หญิงเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่แซวเล่นๆกระทั่งรู้กันทั้งโรงเรียนว่าแกไม่จริงหรอกแล้วก็แซวกลับว่าชอบผู้หญิงจริงหรือเปล่าเพราะแกเป็นคนตัวเปล่าสมบัติก็มากแกก็เลยสำมะเลเทเมาตามประสาคนโสดในรถปิกอัพแบบมีแคปของแกมีอุปกรณ์เครื่องนอนพวกหมอนผ้าห่มเสื้อผ้ารวมทั้งเครื่องใช้สำหรับการเดินทางเช่นสบู่ยาสระผมแปรงยาสีฟันที่ขาดไม่ได้ก็คือกระติกน้ำแข็งแล้วก็แก้วพลาสติกสำหรับกินน้ำกินเหล้าแกสูบบุหรี่จัดพอขึ้นรถก็จุดบุหรี่ทันทีระหว่างขับไปก็ยังจุดสูบเป็นระยะจนเป็นนิสัยภายในห้องโดยสารก็เลยดูดซับกลิ่นบุหรี่แล้วจะมีผู้หญิงที่ไหนเขาอยากจะนั่งไปกับแกผู้ชายด้วยกันก็มองแกเป็นปกติแล้วก็คิดว่าอาจารย์พานุนะโชคดีที่ไม่มีเมียคอยกวนใจไม่เหมือนอย่างเพื่อนๆหลายคนจะทำอะไรสักอย่างที่มันเละๆหน่อยก็เป็นอันว่าต้องรับทันอย่างไม่ทางใดทางหนึ่งจากเมียอย่างอาจารย์พานุนอนไหนก็นอนได้ไม่ต้องห่วงบ้านเพราะว่าที่บ้านมีน้องชายเฝ้าอยู่บางทีแกนอนโรงเรียนหลายคืนยังก็เป็นบ้านทีเดียวไม่มีใครว่าอะไรเพราะถือว่าเป็นครูเก่าแกเรื่องที่แกชอบ 3-4 เรื่องที่เห็นเด่นๆก็คือเที่ยวทางไกลอ่านหนังสือกินกาแฟกับสูบบุหรี่บุหรี่นี่แหละที่ทำให้แกไปได้ที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลืองมาจากตลาดมือสองหรือว่าตลาดคลองถมเคลื่อนที่แกชอบเพราะว่าเห็นเป็นของโบราณอาจารย์ซื้อมาในราคา120บาทนะแกบรรยายให้ฟังว่าลักษณะของมันนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณคืบมีที่วางบุหรี่สี่ด้านละมวนแกก็บอกว่าผมว่ามันแพงไปหน่อยแต่ก็อยากได้ก็เลยต้องเอามานี่ว่าจะไปซื้อมะขามเปียกมาขัดซะหน่อยบรัสโซนี่ขัดไม่ออกแน่ๆเสร็จแล้วต่อมาอีกอาทิตย์เดียวแกก็มาเล่าให้คุณโสพลฟังว่าเอ๊ะชักจะไม่ชอบมาพากลซะแล้วคุณโสพลก็ถามว่าเรื่องอะไรแกบอกว่าที่เขี่ยบุหรี่ที่เล่าให้ฟังซื้อมา120น่ะไม่รู้ว่าผมเมาหรือว่าเพ้อไปหรือเปล่าผมมักจะนอนไม่หลับหลับก็ตอนเมาหลังกินข้าวเย็นพอตีหนึ่งก็ตาสว่างเหมือนใครมาปลุกอ้าวก็พี่กินกาแฟมากอะนะกินกาแฟต้องวันละ4แก้วเมื่อก่อนผมไม่เป็นอย่างนี้นะผมว่ามันจะต้องเกี่ยวกับไอ้ที่เขี่ยบุหรี่อันนี้แหละใช่พี่เหอที่เขี่ยบุหรี่ใหม่ก็เลยสูบบุหรี่บ่อยแล้วก็กินกาแฟอร่อยสมองก็ตึงนี่คุณฟังผมนะเรื่องที่อาจารย์พานุเล่าถึงที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลืองว่ามันไม่ชอบมาพากลหลังจากที่ผมซื้อมะขามเปียกมาจากตลาดผมก็จัดการละลายน้ำเสร็จแล้วก็เอาที่เขี่ยบุหรี่แช่ไว้ในอ่างใส่แกงใบใหญ่เทน้ำไปพอให้น้ำท่วมกะจะแช่ไว้สัก2คืนพอคืนแรกก็ได้เรื่องเลยไม่รู้ว่าแมวมันมาจากไหนตั้ง 5-6 ตัวกัดกันสะบั้นหันแหลกไอ้ตรงที่ผมวางอ่างไว้ส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าทั้งที่ปกติถ้าแมวมันจะเกี้ยวกันอย่างมากก็3ตัวเอ๊ะนี่มันเยอะเกินไปผมไม่เคยรู้เคยเห็นไอ้ที่สำคัญก็คือมันทำให้อ่างแช่ที่เขี่ยบุหรี่ของผมหล่นจากที่วางลงไปอยู่กับพื้นผมโมโหมากตอนนั้นประมาณ 1:00 2:00 ผมตื่นขึ้นมาไล่หวดไล่คว้างมันก็เจิดกระเจิงไปก็เก็บที่เขี่ยบุหรี่ขึ้นมามันเลอะดินแล้วผมก็รู้สึกว่ามันหนักผิดปกติผมก็เลยวางไว้บนชั้นวางจานล้างมือแล้วก็ชงกาแฟเข้าไปกินในบ้านคราวนี้ไม่ต้องนอนกันอีกครับผมนั่งกินกาแฟไปสูบบุหรี่ไปก็นึกถึงที่เขี่ยบุหรี่สูบบุหรี่ไม่ถึงมวนไอ้แมวชิบหายนั่นก็มาก่อสงครามกันอีกผมโผล่ไปดูก็เห็นว่ามันกำลังพันตูกันอยู่ที่จุดเดิมที่มันทำที่เขี่ยบุหรี่หล่นคราวนี้ผมคว้าถ่านไฟฉายเก่าหวดโครมเข้ากลางวงเลยมันร้องลั่นนะวิ่งไปคนละทิศคนละทางถ้วยชามที่วางบนชั้นกับที่เขี่ยบุหรี่อันนั้นก็หล่นลงมาที่พื้นอีก ตอนเช้าผมเก็บข้าวของเสร็จก็จัดการแช่ที่เขียบุรีอีกคราวนี้ย้ายมาใต้เพิงในบ้านผมกลับตอนเย็นไอ้ที่เขียบุรีของผมออกมาอยู่นอกอ่างผมถามน้องชายว่ายกออกมาทำไมน้องชายก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ยกแล้วก็ไม่มีใครมาที่บ้านด้วยแต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งกลางคืนผมตื่นขึ้นมาตอนตีสองหูผมฝาดไปยังไงไม่รู้ผมได้ยินเสียงคนคุยกันงึมงำก็นึกสงสัยก็แง้มประตูดูว่าใครมันเข้ามาในบ้านมันต้องไม่ใช่คนดีนะผมนึกจะเปิดไฟแต่ก็ยั้งไว้เงี่ยหูฟังว่าเสียงพูดกันมันพูดกันเรื่องอะไรผมจ้องมองออกไปจากบ้านหาต้นเสียงแล้วก็รู้ว่ามันมาจากร้านไม้ที่ทำจากต้นมะม่วงที่แม่เขาจ้างเขามาทำเป็นที่นั่งเล่นใต้เพิงหรือว่าเอาไว้รับแขกของแม่ตอนนี้แม่ตายไปแล้วผมก็เลยวางของจีปาถะแล้วผมก็เอาอ่างใส่มะขามเปียกแช่ที่เขียบุรีทองเหลืองของผมวางไว้ตรงนั้นแสงสลัวจากห้องน้ำสาดมาจับตรงมุมผมเห็นร่างเลือนๆนั่งล้อมวงกันอยู่บนร้านไม้นั้นร่างทั้งหมดตัวใหญ่โตกว่าผมได้อีกมองออกว่ามีผู้หญิง3คนผู้ชายคนหนึ่งช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างอึดอัดที่ผมเฝ้ามองดูมันช่างเนิ่นนานเหลือเกินผมมีความรู้สึกเหมือนกับโดนสะกดให้เฝ้ามองแล้วก็ฟังหูของผมได้ยินว่าเอาไปถวายพระเถอะเสียงนั้นมีอำนาจทำให้ผมขนลุกขณะที่ผมได้ยินนั้นมีแสงสีม่วงอมฟ้าสาดจ้าขึ้นกลางวงประหลาดนั้นตามจังหวะพูดของร่างผู้ชายพอร่างนั้นส่งเสียงซ้ำอีกครั้งก็ปรากฏแสงประหลาดขึ้นอีกคราวนี้ทำให้ผมมองเห็นหน้าจากแสงนั้นผมอธิบายได้ว่าใบหน้านั้นหน้าเกรงขามแล้วก็มีอำนาจอย่างประหลาดขณะเดียวกันร่างที่ผมเห็นว่าเป็นร่างผู้หญิงไว้ทรงผมดอกกระทุ่มทั้ง3ร่างก็หันมามองทางผมเช่นเดียวกันมองหน้าผมแล้วก็ยิ้มเย็นๆหัวผมโขกกับบานประตูแล้วบานประตูก็งับมือผมอย่างแรงนี่ไงเห็นไหมยังช้ำอยู่เลยเนี่ยตั้ง2วันยังไม่หายเจ็บตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันร้องออกมาดังแค่ไหนจนน้องชายผมเอะอะผมถึงได้รู้ตัวว่าผมบิดตัวครวญครางอยู่ที่ประตูผมคิดว่าผมบ้ามากกว่าไม่มีอะไรเป็นจริงทั้งนั้นที่ผมได้ยินว่าเอาไปถวายพระเถอะนะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นที่เขียบุรีนะหรอกคืนต่อมาผมก็เอาที่เขียบุรีนั้นมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์เหล้าหลังจากที่ขัดเป็นมันแวววาวผมกะจะไม่ใช้มันหรอกเพราะมันสวยเกินไปคุณว่าผมบ้าไหมหรือว่ามันจะเกี่ยวกับที่เขียบุรีบ้าๆนั่นก็มันจะเป็นไปได้ยังไงตอนนั้นราวเที่ยงคืนผมคิดว่าแผ่นดินไหวนะเสียงพลงเพลงเสียงแก้วแตกขวดแตกเท่าที่ฟังมันเหมือนถูกขวาดหล่นมาจากที่สูงแล้วตกแตกที่พื้นปูนก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะผมกับน้องชายเปิดไฟออกมาดูขวดเหล้าแก้วเหล้าบนเคาน์เตอร์เนี่ยหล่นลงมาแตกกับพื้นเกือบหมดแล้วก็บ้าไหมเล่าที่เคียบุรีมันปราบของผมมาผมมองเห็นแสงเรืองออกมายังกับมันมีรัศมีในขณะที่หูของผมก็แววเสียงซ้ำซากอยู่ในหูตลอดเวลาว่ากูบอกมึงแล้วให้เอาไปถวายพระกูบอกมึงแล้วผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงดีที่ยังมีเบียร์เหลืออยู่ในตู้เย็นผมก็จัดการเปิดมารินดื่มเพราะรู้สึกเครียดจนปวดหัวพลางก็เตือนตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นภาพหลอนเท่านั้นผมเมาแล้วก็หลับไปจนกระทั่งฝันเห็นผู้ชายร่างใหญ่ในชุดราชปัตตันเข้ามายืนทำมึนอยู่ที่ปลายเท้าร่างนั้นเท้าสะเอวยิ้มหนวดเฟิร์มแล้วก็พูดว่ามึงไม่ได้ฝันไปหรอกไอ้นี่นะของกูแล้วก็คนร่างใหญ่นั้นก็ชูที่เขียบุรีให้ผมดูมึงไม่มีวาสนาหรอกกูยังนึกสงสารว่ามึงเป็นครูคนก็ไม่อยากทำอะไรให้มึงเอาไปถวายพระเสียเออผมไม่ได้ฝันจริงๆนะตื่นเช้าขึ้นมาขวดและแก้วที่หล่นจากเคาน์เตอร์ยังแตกเกลื่อนอยู่ที่พื้นและที่เขียบุรีทองเหลืองก็ยังวางบนเคาน์เตอร์โอ้มันยังเปล่งปลั่งอยู่เหมือนเดิมแล้วคุณคิดยังไงล่ะคิดว่าผมควรจะเชื่อไหมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ